yaşamayı zorlaştıracak adetler edinmemek lazım. İnsan en ağır şartlarda bile yaşayabilmeye kendisini hazırlamalı. Yaşayabilmeye kendisini hazırlamalı. Bazen 3-5 gün bir şey yemeden, bazen 1-2 gün bir yudum su içmeden yaşamaya kendini hazırlamalı. Herhalde tekiyenin, zaviyenin o kalbi ve ruhi hayatı açık günlerde, değişik yerlerde, inziva hanelerde yapmak istenen şey de buydu. İnsanları en ağır şartlar altında yaşamaya alıştırma gibi bir şeydi. Tabi bu arada cismaniyetten çıkma, hayvaniyeti bırakma, biraz kalp ve ruhun hayatına yönelme, manevileşme, fiziki tesirleri aşma, metafizik mülahazalara yelken açma, kendini ilahi varidata doğru götüren çağlayana salma. Evet, isyan deryasına yelken açma da var, itaat deryasına yelken açma da var. Bu yol itaat deryasına yelken açma. Bunlar insanın mahiyetinde insan mükemmeliyetini ifade eden potansiyel güçlerin inkişafı demek oluyor. İnsan o sayede muradi ilahide hedeflenen hedefi yakalamış oluyor. Allah insanı öyle olsun diye yaratmış. Ayet-i kerime icmalen ifade buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِحَبْدُونَ İnsi, cinni, ben, İbn Abbas tarifi giriyor araya, beni bilsin, bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Beni bilsin, bana kulluk. Evet, hilkatın gayesi Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi esas Allah'a kulluktur, ubudiyettir. O kulluk münasebetlerinde derinliklere göre farklı ad ve ünvanlar. İbadetini yerine getirme. Daha ötede bir tabirle kendini ibadete bağlama. Daha ötede bir tabirle ubudiyet mülahazasıyla, yani onun karşısında hep kulluk mülahazasıyla oturma, kalkma, öyle geceleme ve sürekli onu heceleme. Daha ötesinde sufilerin duyup yaşadıkları, kalp ehlinin duyup yaşadığı ubudet, tamamen ibadet kesilme, namazlaşma, oruçlaşma, Allah karşısında ubudiyeti tamamıyla el pençe divan durma, durumunu ihraz etme. İnsanın böyle olması için mahiyetinde gen gibi şeyler var herhalde. Dinamikler var. İşte onlar değişik şekilde, bazıları şu kadar 10 adımla bu mesafe halledilir demiş. Bazıları 7 katve demişler, 7 adım. 4'e incirar ettirmiş. Çağın şartlarına göre, bu da önemli. Ayet, fak, şevk, şükür demiş. Muammanın anahtarı, sırlı anahtarı tefekkür. Ve insan olduğunun şuuruyla yaşayıp bütün mahlukata karşı şefkatle muamelede bulunma. Canı, ciğeri gibi davranma, evladı gibi davranma. Asi olacakmış, tahi olacakmış. Bence onun o yola sürüklenmesinin önünü almanın en akıllıca yolu da onu kucaklamaktır. Gidip bir yerde ezilmemesi için, herhangi bir belaya maruz kalmaması için, onu o türlü devahiden kurtarmanın yolu bağrına basmaktır. Şefkat sergilemektir. Hatta kinler, nefretler, gayretler, öfkeler taşlarına, taşlamalarına maruz kalsam bile yine onları yumuşatmanın yolu rehfettir, şefkattir. Öfkeyle, şiddetle, hiddetle şimdiye kadar çözülmüş, hatta çok küçük bile olsa bir problem bilmiyorum ve bildiğini iddia edecek insan da çıkmaz zannediyorum. Sadece korkusundan bazı kimseler sinmiş olurlar. Ama sinen öfkeler, kinler, nefretler, gayızlar civciv yapar ve gelecek nesillere intikal eder. Ağaçlar rüzgarlar karşısında devrilmemek için yerin derinliklerine kök saldıkları gibi tepelerine bindiğiniz insanlar da gelecekte karşınızda daha bir dimdik durmak için daha bir kök salarlar. Daha ciddi, aşılmaz, önlerine geçilmez problem haline gelirler. Onun için insanlığın iftihar tablosundan sallallahu aleyhi ve sellem nasihat isteyene veya öyle bir nasihata muhtaç olana, bir problemle onun karşısına dikilene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun nefsi ve lafsi isteklerine karşı 3 defa la tağdaptır, öfkelenme. Yine öfkelenme sakın der. Öfkelenme. Zira öfke muvakkat bir cinnettir. Sonucu da altından kalkılmaz bir nedamettir. Telafisi imkansız bir nedamettir. Bir öfkeye binaen bir söz söylersiniz. Öyle bir sarayı yıkarsınız ki bir daha tamir etmek mümkün değildir. Bu defa sarayınızı yıkmaya kalkarlar. Binanız kristaldense başkasının granitten binasına zinhar taş atmayın. Başkasının binasına attığınız taş kendi kristal binanızı yıkmak üzere geriye döner. Evet, ille de bir fenalığa karşı fenalıkla mukabele yoktur. Vaka insanın insani hakları, nefsine ait hakları, yani nefsine ait hakları, dinine, diyanetine ait hakları, ülkesine ait hakları, bunların müdafaada meşru müdafaa yolları vardır. Ve hususiyle Allah hakkı, umum millet hakkı taalluk eden meselelerde belki bazen bir vecibe halini bile alabilir. Ne var ki onlarda bile insani değerlerin dışına çıkmamak lazım. Meseleyi sadece bağışlayın, geçiştirici bir tavzihle atlatabilecekseniz en hafifiyle atlatmak lazım. Bir tasihle meseleyi düzeltebilecekseniz düzeltme demek tasih. Sahih olmayan bir şeyi sahih kılma demek oluyor Arapça kelime. Tavzih de Arapça kelime. Onu yaparsınız. O mevzuda muannit ve mısırlara karşı ille de yalanlama, bu doğru değildir, bak şundan dolayı değildir. Orada da üsluba dikkat etmek lazım. Mesela bu doğru değildir demek sözüyle siz yalan söylüyorsunuz sözü arasında fark vardır. Bunların her ikisinde de usule dair, esasa dair bir şeyi tamir etmeye matuf, korumaya matuf bir şey vardır ama fakat birinde üslup bozuktur. Dolayısıyla bu usulü de önüne katar, sürükler götürür. Yalan söylüyorsunuz siz. Mesela daha büyük bir laf edersiniz. Kezzabın tekisiniz siz. Dersiniz doğru, yalan söylemiştir. Ama öyle deme yerine bu vaka mutabık değildir. Yalanı, doğruyu izah ederken de öyle derler. Bir, insanın akidesine göre doğru olmayan bir şeyi söylemesi. Hilafi vaki beyan. Vakıya uymayan bir beyan. Veya nezd-i üluhiyette işin hakikatine uymayan şey, işte o hilafi vaki beyandır. O da yalandır. o mevzuda iki tarif ortaya koyuyorlar. Bir, nezd-i uluhiyetle meselenin öyle olmaması o yalan. Onun için o davranışlar da o işin içine girer insanın. Mimikler o işin içine girer. Doğru görünüyor gibi doğru olmadığı halde görünme o işin içine girer. Ölü olmadığı halde kendini öyle duyurma o işin içine girer. Çünkü nezd-i uluhiyette o öyle değil. Sen tavrınla, davranışınla, mimiğinle, ses tonunla, vurgulamalarınla yalan yapıyorsun. Bir de kendi itikadına göre esasen doğru budur ama tersini söylüyorsun. İftira ediyorsun. Kesiyorsun, biçiyorsun, kendine göre şekillendiriyor. Birini karalamak, yerden yere vurmak için değişik yalan yollarına tevessül ediyorsun. Bütün bunlar olmuşsa şayet doğrudur bunlar. İşte bunları en yumuşak yolla, meseleyi öfkeye, kine, nefrete ve karşı tarafı şiraziden çıkarmaya sebebiyet vermeyecek bir üslupla savunma mümkünse şayet öyle savunmak lazım. Efendim bu zannediyorum siz yanıl mesela böyle de diyebilirsiniz. Apaçık yalan söylemiş. Galiba bu mevzuda bir yanılma gibi bir şey bana öyle geliyor da siz acaba ben rica etsem de bir kere daha düşünseniz. Şimdi dediğinizi dediniz mi demediniz mi? Doğruyu, meseleyi tasihe, onu yönlendirdiniz mi yönlendirmediniz mi? Ama zaten sizin işiniz gücünüz bu yani. Ağzınızı açtığınız zaman maşallahı var. Hep yalan dökülüyor. Bir de meseleye böyle bakma var. Bu sözlerden hangisi karşı tarafta kalbi granitten olsa o insanı yumuşatır. İşte ona bakmak lazım, akıllıca davranmak lazım. Sövmekle, saymakla, tahkir etmekle, tezifte bulunmakla, başkalarını hafife almakla insanları zapturapt altına alamazsınız, yumuşatamazsınız, sırat-ı müstakime celbedemezsiniz, cezbedemezsiniz. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde şeyleri söylerken esasen meseleyi evsafa bağlıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ Mesela demiyor var mı? Allah Ebu Cehil'i sevmez. Sevmez Allah Ebu Cehil'i. Utbe'yi sevmez, Şeybe'yi sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ اَبَا جَهْلٍ Yok Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ عُتْبَةَ Yok Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey. Ama Allah zalimi sevmez, faciri sevmez. Beşeri çerçeveyi aşan fasıkı sevmez. Fısku fücurla başını dışarıya çıkaran insanları, baş kaldıranları, asileri sevmez deyince meseleler tamamen sıfatlara bağlanmış oluyor. Tiksindirici o sıfatlardan insanlar tenfir edilmiş oluyor. İnsan gibi ahsen-i takvime mazhar olan birine yakışmaz bu demek. Meselenin bir yanı bu. Yani olumsuz şeyleri savarken, üzerimizden atarken, onları üzerimizden atmada bile bir üslup vardır. Üsluba riayet edildiği takdirde bence esasat korunmuş olur, usul korunmuş olur. Yoksa çok küçük detaylara takılır, çok önemli şeyler yıkmış oluruz. Hafizan Allah. Bir de kaldı ki böyle karalamalar, sövmeler, saymalar var. Sövüp sayma, o ona sövüp sayıyor, o da ona sövüp sayıyor. Adeta o onun tarlasında sövüp sayma tohumları saçıyor, o da onun tarlasında sövüp sayma tohumları saçıyor. Dolayısıyla bir fasit daire, tıpta kullanılan bir tabir, şimdi kısır döngü diyorlar buna. Öyle yapacağına fasit daire yerine o tabiri kullanmıyorlar. Kullanalım, salih daire, doğurgan döngü. Ben doğruluğumu, üslubumda doğruluğumu o mevzuda, inceliğimi, nezahetimi ortaya koymak suretiyle o insanı öyle bir zemine çekmiş olurum. Bu defa o bende de o duyguyu hasıl eder. Daha yumuşak davranırım, yumuşaklığa karşı. Bana efendim boş bir fincan ikram etti. Ben fincanı doldurur veririm ona. O bir fincan ikram etti. Ben kocaman bir fincan ikramında bulunurum ona. Ha belki kahve midenizi bulandırdı der, bir de yanına tatlı ikram ederim bunun. ve böylece doğurgan bir döngü diyebileceğiniz salih daire teessüs eder. Hiç farkına varılmadığı şekilde problemler halledilir. Kur'an-ı Kerim'de Firavunlara söveceksiniz, Şeddatlara söveceksiniz, Nemrutlara söveceksiniz diye bir şey yoktur yani. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne sünnet-i sayyede. Firavun, Ramses'e, Amnofis'e, İbn-i Şems'e, efendim, Sezar'a, Napolyon'a, efendim, İskender'e söveceğinize dair ne Kur'an-ı Kerim'de, ne sünnet-i sayyede, ne de o büyüklerin kitaplarında hiçbirinde bir şey yoktur. Seyyidina Hazreti Musa'nın karşısına çıkan, ene rabbukumul ala diyen, Kur'an-ı Kerim'de de değişik yerlerde ifade ediliyor, hususıyla Nazıha suresinde, ene rabbukumul ala fahaşere fenada, halkı topladı, içtima dedi, sağdan izaya gel dedi. Herkes kemerbeste ubudiyet içinde karşısında durdular. Başka bir yerde فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاهُ kavmini hafife aldı. Siz paryasınız esasen kas sistemine göre. 10 derece aşağıdasınız. اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى ben de sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah Celle Celaluhu böyle bir firavunu Hazreti Musa'ya karşı, böyle bir firavuna günde 10 defa sövmenin sevabı şudur. Sebbetme. Sevabı şudur. 100 defa söverseniz sevabı şudur. 1000 defa söverseniz sevabı şudur. Sövme nedir yani? Allah cezanı versin. Başlayın. Bu fuhuş isnadı demek değildir. Münkerat isnadı demek. Allah cezanı versin. Allah belanı versin. Allah yerin dibine batırsın. Allah seni kahretsin. Özür dilerim. Başkalarıyla alakalı konuşurken huzurunuzda olduğu için sizin üzerinize de belvayağım nevinden bir şey sıçrayabilir. Bağışlayın, densiz insan filan. 100 defa derseniz Allah Celle Celaluhu sizi cennetin reyyan kapısından içeriye sokar. Yok böyle bir şey yani. Kefereye, fecereye, fesekeye, sövmenin sevap olduğuna dair ne sizin Kur'an'ınızda, ne eski ahitte, ne yeni ahitte, ne de bunlardan nebaan eden, fışkıran, onların tahşiyelerinde ve şehirlerinde şu kadar sevap elde edersinize dair bir şey yoktur. Gösteremezsiniz bunu. Demek gerekli olan bir şey varsa ille de diyecekseniz, Allahümme esleh kulubena ve kulubehum. Peygamber başı yarılmış, Efendimiz onu anlatıyor Uhud'da, kendi başının yarıldığı, dişinin kırıldığı esnada. Allah peygamberlerinden bir tanesinin başını yardılar, dişini kırdılar. Kanlar içinde o şöyle dedi. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'rifun ev la ya'lemun. Allah'ım kavmimi hidayet et. Zira onlar beni bilmiyorlar. Bilseler yapmazlar bunu. Kötülük yapana karşı bile. Bu meselenin iki yanı var. Bir, sövme, sayma, sevap getirmiyor insana. Ama birinin hidayetini dileme bir yönüyle, en azından dua ile ebedi saadete namzet olmasını dileme olursa bir gün, o meselenin sevap şeklinde bir geriye dönüşü var. Bir de böyle bir meseleyi duyan insanlar, karşısında başını gözünü yarmış insanlar, yahu şu civan mertliğe bakın, şu centilmenliğe, Frenkçe ifade, centilmenliğe bakın, biz yapmadık şey bırakmıyoruz ama İşin doğrusu o da iyilik adına bizim için yapmadık bir şey bırakmıyor. Biz taş atıyoruz, o okunun ucuna geçen de geçtiği gibi bir gül takıyor, etrafa gül yağdırıyor, her yeri ıtriyat çarşısına çeviriyor. Bu adama bakın. İnsanın kalbi yumuşar mı, yumuşamaz mı? Evet. Kine kinle, nefrete nefretle mukabele edenler, sövüp sayanlar, kendilerine sövdürüp saydırmış olurlar. Bak Kur'an-ı Kerim, özür dilerim. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ diyor. Allah'tan gayrısına, tapanların o putlarına, onların duygularına, düşüncelerine sövüp saymayın. Lata da, Lat karşısında durana da Allah cezasını versin, bağışlayın, densiz. Menat'a da, Üzzaya da, İsaf'a da, Naile'ye de, Yül Sezar'a da, Napolyon'a da, İskender'e de, Apollo'ya da. Evet, sövüp saymayın diyor. Ve la tesubbüllezine yed'une min dunillah. Feyesubbullaha adven bi gayri ilm. İşlerindeki düşmanlık duygusunu tetiklemiş olursunuz, kalkar Allah'a peygambere söver sayarlar. Siz Allah'a peygambere sövdürmüş, saydırmış olursunuz. Bu Kur'an-ı Kerim'in emri. Ve la tesubbüllezine yed'une min dunillah. Feyesubbullaha adven bi gayri ilm. Meseleye daha farklı bir vüzuh kazandıran, ayrı bir derinlik kazandıran peygamber sözü var sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki hiç kimse zinhar annesine babasına sövüp saymasın. Tabi insanın aklına gelir. İnsan nasıl annesine babasına söver? Ey anne, ey baba yerin dibine batasın. Densiz anne, aşağılık, mahluk, yılan, çıyan, kobra. Hiç kimse demez. Kimse demediği için de sahabi soruyor. Ya Resulallah insan annesine babasına nasıl söver sayar? Sebb eder. Sebbi şetmin dışında düşünmek lazım. Sebb başkadır, şetim başkadır. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, siz başkasının annesine babasına naseza, nabeca sözler söylersiniz. Nesepsiz bağışlayın, soysuz, ne olduğu belli değil, ne ödeği belirsiz insan dersiniz. Onlar da kalkar sizin annenize babanıza aynı şeyleri söylerler. Siz annenize babanıza bunları dedirtmiş olursunuz. Ayet-i kerime ile meseleyi müşterek mütalaa ettiğiniz zamanda kötü laf, kem söz sahibini bulur falan var ya, o meseleye bir de öyle bakmak lazım. Birine bir kem laf ettiğiniz zamanda o biraz da katlanır. Biraz da üzerine daha başka şeyler bulaştırarak, tam oldu olmadı diyerek birileri tarafından gelir, sizin başınıza çarpar. Hafizan Allah. Onun içindir ki, herhalde günümüzdeki akıl sahibi insanlar, vahdeti ruhiyenin müdafası adına bence kendini vazifeli bilen insanlar, hizmet dediler, cemaat dediler, hareket dediler, camia dediler. Aslında hiçbirini demek istemedim ben bunu. Belki bir makuliyetin muhasibi ifadesiyle, bir Kur'an'ı mantıkiyetin, makuliyetin etrafında bir araya gelmiş insanlar. Doğru bir hizmet bu insanların yaptığı, işte bu mülahaza etrafında toplanan insanlar. Eğitimle insanları bir yere götürmeyi, ulaştırmayı düşünüyorlar. İnsanlara hizmet ediyorlar. Beklentisizliğe bağlamışlar bunları. Böyle yapmak suretiyle yarın bir şey olmayı düşünmüyorlar. Vali olalım, kaymakam olalım, milletvekili olalım, bakan olalım, mülazaları yok. Ha, tavzif edilirlerse ondan da kaçınmazlar. Onu da Allah rızası için, istikamet için de yapmaya çalışırlar. Ama Allah için hizmet ettikleri bu yolda hizmeti bu türlü şeylere vesile kılmazlar. Bir kredi olarak kullanmazlar. İşte böyle olanlara bazıları cemaat dedi, bazıları hareket dedi, bazıları hizmet dedi, bazıları camia dedi. Nüans farkını hesaba katarak bazıları da bundan rahatsız oldu. Niye camia diyorsunuz? Siz camia yani başka cemaatlerden ayrı mısınız falan. Vallahi öyle bir şey ki bu aslında bir organizasyon ki organizasyon demek de doğru değil. Makuliyet bir meselede esas dinin ruhuna uygunluk. Belki insani değerler açısından kıymet atfedilmesi gerekli olan bir şey. Bunun etrafında insanlar makul bulduğundan bir araya geliyorlar. Belki çoğu birbirini tanımıyor. Ben yemin bile edebilirim. Bu yolda hizmet eden insanların zannediyorum %50'si birbirini tanımaz. Mübalağa ediyor muyum? Tanımaz. Makul görüyor, haber gönderiyor, bir yerde bir okul yapmak istiyorum. Adını yeni duyuyorsun adamın. Şimdi bunu ne cemaate, ne bir yönüyle belli bir şeyle anahtarla böyle harekete geçirilmiş, bir dinamo ile harekete geçirilmiş, bir şeyin organizmanın bir parçası olarak görebilirsiniz. Diyor ki ben bir okul yapmak istiyorum, bir üniversite yapmak. Bana çok hoş geliyor bu diyor, giriyor işin içine. Ama birileri bu mevzuyu tamamen kendilerinde olduğu gibi böyle bir işte cemaat şeklinde, bir hareket şeklinde, bilme şeklinde derlerse desinler. Batılılar biraz hizmet diyorlar, hizmet diyorlar. Belki mazur bir isim olabilir. Bu değil. Aslında belki günümüzde bu çerçevede hizmet eden herkesi, Allah rızası için hizmet eden herkesi kendi yaptığımız şeyler gibi böyle takdirle karşılamak, onları da alkışlamamız icap eder. Çok önceki acizane sohbetlerden bir tanesini arz etmeye çalıştığım gibi, siz dünyada 1200 yerde ve 1200 tane okul açmışsanız, başkaları da 70-20 tane açmışlarsa 1220 yapar. Bir başka ekip de bakmış size, ya biz de yapalım demiş, 50 tane de onlar yapmışlarsa 1270 yapar. Bir başkaları da 30 yapmışlarsa bu defa 1300 yapar bu. Elhamdülillah, çok şükür milletimiz 1300 tane okul yaptı falan dersiniz. Ve bunu kendiniz yapmış gibi sevinirsiniz. Bu sevap olur. Böyle davranma mecburiyetindeyiz. Ama meseleyi tamamen aidiyet mülahazası içinde ele alırsanız, hatta dualarınızı bile o çerçeve içinde ele alırsanız insafsızlık yapmış olursunuz. Öyle değil esasen. Kucaklayıcı olmak lazım. Herkese bağrını açmak lazım. Herkesin yaptığı güzel şeyi alkışlamak lazım. Bu ilahi ahlaktır. Allah öyle bakar. Kim ne hayır yapıyorsa Allah Celle Celaluhu onu öyle bakar. Allah'ın güzel gördüğü, güzel değerlendirdiği bir şey, niye onlar yapıyor diye siz hafif aldığınız zaman Allah'ın güzel gördüğünü çirkin görüyorsunuz demektir. Hazreti Resulü Zişan onun arkasında ise ben bunun arkasındayım diyorsa onun güzel gördüğünü çirkin görüyorsunuz demektir. Din muhabbeti, meslek muhabbeti, meşrep muhabbeti bu insanda olabilir. Derinlemesine olabilir. Bir insan bu zannediyorum bu müdafaası esnasında Gündüz Alp'ın kahramanı Zişan dediği gibi. Yani biraz da görülen faydanın karşılığı, efendim teveccühün karşılığı muhabbette ölçüde fayda olur yani. Hani diyorlar ki falana duyduğunuz alakayı, sevgiyi başkalarına filan duymuyorsunuz. O biraz da onun eliyle gördüğümüz iyiliğe bağlıdır. Şimdi dini mübini İslam yani. Bunu biz şahsen hiçbir şeye feda edemeyiz. O bizim canımızdır. Canlar ötesi canımızdır. Allah canımızı alsın, onu bizden almasın dersiniz. Fakat bu samimi, bu derin, bu içten duygunuzu illa de böyle o meseleyi o ölçüde kabul etmeyecek insanların yanında başlarına balyoz vuruyor gibi anlatmanın anlamı yoktur. Şimdi bu dinde böyleyse şayet, meşrepte, mizaçta, mezakta, yolda, yöntemde, edada, endamda, sizden farklı yollarla, yöntemlerle bir yere doğru giden insanlar, varsa da biziz, yoksa da biziz dediğiniz takdirde bir sürü düşman cephesi oluşturmuş olursunuz. Bunda iki şey var. Bir, onlar günaha girerler. Haset ederler. Gıybet ederler. Olumsuz rekabete girerler. Günaha sevk etmiş olursunuz. İki, bir yönde sizi engelleyebilecek kendi güzergah emniyetinizi tehlikeye atmış olursunuz. Siz tahrik ettikçe onlar da sıkılmadan, madem bunlar böyle yapıyorlar, biz de bunlara karşı böyle yapalım derler. Aslında siz kendi yürüdüğünüz yolun güvenliğini tehlikeye atmış olursunuz. Evet. Elden geldiğince hakka hizmet eden herkesi alkışlamak lazım. Sövmek, saymak, şöyle dursun, takdir etmek lazım. Allah din-i mübini İslam'a hizmet eden, milli mefkûremize hizmet eden, ülke birlik ve beraberliğine hizmet eden herkesten binlerce defa razı olsun. Ashab-ı kiram ridvanullahi aleyhim ecmain hazaratıyla beraber haşrü neşreylesin. Firdevs de onları serfiraz kılsın. Bu mülazayı Cenab-ı Hak gönüllerimize yerleştirsin, öyle düşünelim.